Foto sidan 182. Gaios, Sveriges äldsta kända exempel på runor, ristades på ett spjutblad på Gotland under 200-talet. Fyndet är från Mos. Illustration sidan 182. Den yngre futharken var liksom den äldre indelad i tre ätter. 1-1, 1-2, 1-3. 1-1 innehåller runorna som bildar ordet futhark.